राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 6 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतम सर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः जैसे ईश्वर सत्य है ऐसे ही आप सत्य है ईश्वर के ईश्वर है और ये शरीर और इंद्रियार ये सब प्रकृति के है माया का है नाशवान है क्षण भंगुर है हम नाशवान नहीं है हम अविनाशी है ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी ये बात है। इस बात से जड़ चीजों को जो नाशवान है क्षण भंगुर है उन चीजों को अपनी न माने अपने भगवान है भगवान के अंश है भगवान के घर के हैं हम वे हमारे घर के हैं हमारे हमारे परम पिता है हम उनके अंश है पुत्र है प्यारे पुत्र है भगवान के भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे है भगवान ये प्यारे पुत्र पुत्र भगवान के भगवान हमारे हैं हम संसार के नहीं है संसार हमारा नहीं शरीर हमारा नहीं हम शरीर के नहीं है परमात्मा के इतनी सी बात है इतनी बात से जीवन मुक्त हो जाए हम मुक्त है पहले से मुक्त ही है संसार को मानने से दुख में आ गए दुख में आ गई मैं संसार को अपना मानने से है हम मुक्त अब इसको अपना न माने बस तैयार हो गए एकदम पक्की बात है सच्ची बात है और मुक्ति पाने के लिए ये शरीर है भगवान को अपना मान ले मुक्त है संसार को अपना मान ले बंधन है संसार को अपना ना माने बंधन गया मुक्ति हो गए भगवान को अपना मन भक्त हो गए संसार को अपना नाम है मुक्त हो गए भगवान को अपना माने भक्त हो गए बस पूर्ण हो गए फिर सीधी सरल बात एकदम संसार को अपना माना है आप विचार करो संसार साथ रहेगा क्या शरीर साथ रहेगा मकान साथ रहेंगे परिवार साथ रहेगा कुटुंब साथ रहेगा समाज साथ रहेगा संसार साथ रहेगा वस्तु साथ रहेगी ये साधन है ही नहीं हमारे साथ ही है ही नहीं ये साथ रहने वाले है ही नहीं साथ रहेगी हमारे साथ रह सकती नहीं हमारे साथ तो सब भगवान रहेंगे, भगवान सदा साथ रहेंगे, वे सदा साथ रहेंगे। हम उनको जाने न जाने, समझे न समझे, माने न माने, वो तो रह गई, वो तो रह गई। अब माने तो रहेंगे, न माने तो रहेंगे, जाने तो रहेंगे, न जाने तो रहेंगे, वो तो रहेंगे साथ, वो हमारे हैं। और मिलते बिछड़ जाते वो हमारे नहीं होते। शरीर सब का बिछड़ेगा, शरीर हमारा नहीं है, सब बिछड़ेगा। कितना ही दिन रह जाए शरीर, बिछड़ेगा ही दिन बिछड़ेगा। बड़ा है माँ के पेट में, बड़ा है और बिछड़ जाएगा, रहेगा नहीं। ठाकुर जी हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे हैं, हमारे पिता हैं, हमारे साथ रहेंगे। ठाकुर जी हमारे साथ रहेंगे तब सर्वशिष्टा हम सन्नविष्ट, सबके देव मैं हूँ। ईश्वर सर्वभूता नाम देश तिष्ठति, अर्जुन देश में भगवान रहते हैं, सबके हृदय देश में भगवान रहते हैं। पक्की बात है, सच्ची बात है। भगवान हमारे साथ रहेंगे, हम भूल जाते हैं, भगवान भूलते नहीं है, हम भूल जाते हैं। भगवान की भूल नहीं होती। इसमें आपकी श्रद्धा हो तो पूछो, पकेगा क्या है इसे बताओ, क्या है कच्चा, क्या है कच्चा, क्या है क्या पकेगा? खेती में समझ लगे, इसमें समझ लगे, सच्ची बात है, क्या पता लगे, सच्ची बात मान लो। बाबा आए अभी अभी अभी अभी मान लो, अभी इसी क्षण, इसी क्षण खेती पकती है तब होती खेती। ये पके ये कसा है कोई, ये तो बात ऐसी है, खेती तो नहीं है, इसे समय नहीं लगा। मान लो तो अभी मान लो, नहीं तो 100 वर्ष नहीं माने, नहीं माने। जब मानो उसी क्षण पूरी, उसी क्षण अपने एक एक कही दूसरे मानी गौर करते है, दोनों ज्ञानी एक एक कही दूसरे उठा पे गौर कर, दोनों पापे, ये तो मान नहीं है, स्वीकार कर दे, स्वीकार करने क्यों स्वीकार करो, और कुछ नहीं है, कचरा पक्का नहीं है, नहीं स्वीकार करने। आपने माने कई बार जाति मानी है आपने, तो है ही नहीं, माँ बाप को माना है, वर्ण माना है, आश्रम माना है, अपने हिंदू माना है, हिंदू क्या है आप में माना है, इस सच्ची बात मान ले तो बस ठीक है, कल्याण हो जाए, अभी कल्याण हो जाए, अभी अभी अभी जीवन मुक्त हो जाए, इसी क्षण ही। ये तो मानने के दो दो चार होते हैं, ना 5 होते हैं, ना 3 होते हैं, दो दो 3 होते हैं, दो दो 5 होते हैं, दो दो 5 होते हैं, तो 3 होते हैं, दो दो 4 होते हैं। ये पकड़े क्या, क्या पकड़ेगा, दो दो 4 होते, कसा पका है नहीं इसमें, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, आप स्वीकार करो न करो आपकी मर्जी है, स्वीकार अभी कर लो अभी ठीक है, अभी अभी अभी इसी क्षण ही। आप चेतन हो, तरह तरह 84 लाख चुनी में जाते पर भी किसी में रहते नहीं, सब छोड़ते हो तो शरीर से अलग हो, आप शरीर छोड़ते हो, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, पक्की बात है, एकदम एकदम सच्ची पक्की सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लियो, इसमें समय नहीं लगता, तत्काल होता, तत्काल है, दो दो चार ही होते हैं, अभी मानो, अभी मानो, पशु से मानो, जब मानो तब ये, जिस क्षण मांगो उसी क्षण, इसी क्षण मांगो इसी क्षण, समय नहीं लगता, न समय लगता है न काल लगता है, इसको घड़ी मारने में कितनी देर लगे, ये घड़ी है, घड़ी है बात, कहीं घड़ी है, घड़ी है, ईश्वर से दिए वर्णासी, ईश्वर वो समझी कहते हैं, वो समय जो हाथ लगते है, ईश्वर सुधी वो विनाशी, चेतना बल से सूर्य से ईश्वर सुधी विनाशी, मबई वार सो जीव लोग गीता कहते है, मबई वार सो जीव लोग के जीव उधर मेरा अंश है, बस इतने में हो गया, क्या बाकी रहा बताओ, ईश्वर सुधी वो विनाशी, आप माने न माने आपकी मर्जी है, बात होती है, ईश्वर जीव विनाश, जैसे जीव है वैसे ईश्वर है, ईश्वर ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव विनाश, कोई मन माग जी बोला कोई खास कोई पकड़, कोई मानसिक पकड़ है, कोई मानसिक रूप अस्वस्थ है, खास संबंध को नहीं, आप क्या वो कठे रहे बोले, हम माने ना माने आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, माने ना माने आपकी मर्जी है, दो दो चार होते हैं, नहीं होते, नहीं होते ऐसे नहीं होते, मत बताओ बने, वो तो चार ही है, आप माने तो नहीं माने तो चार ही होते, अगर मान ले तो आज ध्यान, आज ही मुक्त जीवन मुक्त, आज ही, आज ही अभी, आज ही अभी, अभी इसी क्षण है, मैं वांश को जीव लोग जीव को सनातन, प्रत्यक्ष बात है, ऐसा जड़ चीज है, हम चेतन है, हम जानते हैं, जड़ चीज अपने को जानते हैं, ना दूसरे को जानते नहीं, हम अपने को जानते हैं, दूर जानते हैं, चेतन है, ईश्वर कृष्ण है, पुस्तक सुना गया सुबह, वो सत्य की स्वीकृति चल रही है, तो सत्य की स्वीकृति से कल्याण, सत्य की स्वीकृति, अब सत्य की स्वीकृति का तो असत्य, असत्य की स्वीकृति, जिसके साथ हमारा संबंध है उसको तो भुला दिया, और जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है उसको अपना मान लिया, यह हमारे से बड़ी भारी गलती हुई है, अगर हम यह मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं तो संसार हमारा नहीं है, यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा, एक बार हमारे दोनों में से है कि हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, तो संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, आप बात सिद्ध हो गया जी, आप सामने हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, इतनी बात है, इतनी लंबी चलती है, ईश्वर ईश्वर क्यों, ईश्वर सची हो मेरा से, ईश्वर से ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर के हैं, संसार हमारा नहीं, हमारा संसार नहीं है। आप विचार करो, ये शरीर आपके साथ रहेगा, आप जस्ती है, कुटुंब आपके साथ रहेगा, समाज आपके साथ रहेगा, संसार आपके साथ रहेगा, घर आपके साथ रहेगा, रुपया आपके साथ रहेंगे, कुटुंब आपके साथ रहेगा, माँ बाप रहेंगे, स्त्री पुत्र रहेंगे साथ में, बताओ आपके है ही नहीं है, आपके है ही नहीं, आप साथ रहेंगे और ईश्वर जाएंगे नहीं दूर, वो साइन कभी दूर नहीं जाएंगे, आप नर्क में जाओ, स्वर्ग में जाओ, कहीं जाओ, ईश्वर सुधार देंगे, क्यों ईश्वर आपके है, परम पिता है, संसार आपका नहीं है, वो साथ कैसे रहेगा, वो साथ रहेगा ही नहीं, ये बात है, सीधी सरल बात है एकदम। आपने नहीं मानना बिल्कुल तो मत मानो, नहीं मानने से हानि है, आपके नुकसान है बड़ा भारी, बड़ा भारी, दुख मिटेगा नहीं कभी, और मान लो दुख होगा ही नहीं कभी, मान लो आज अभी सदा के लिए दुख मिट रहेगा, दुख सदा के लिए दुख मिट रहेगा, मान लो तो नहीं तो सदा के लिए दुख पाओ, नहीं मानोगे तो सदा के लिए दुख पाओ, ये बात है, पक्की बात है एकदम, सच्ची बात है, मान लो तो आज ही मिल जा, अभी अभी मिल जा, अभी हम ईश्वर गए हैं, ईश्वर हमारा है। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर को पा दुख सो कोई, जहां पद गावे संत महात्मा, मेरे भाई आज गुरु गावे, हमारे देखो भिक्षा की रोटी नहीं दी मेरे भाई ने, मैं पद अच्छे लगते मेरे भाई का दस गाते हैं, मेरे भाई दिया नहीं उसे, आप रोटी देते हो तो आप वो बातें सुनाते हैं, रोटी के बदले सस्ता ही है, कोई महंगी बात रोटी के बदले समाप सुना है सस्ते सस्ते है, सस्ती है नहीं बोलना ही कोई रोटी कुत्ते को देते हैं, कुत्ते महंगा बात है, कुत्ते क्या सुनाता है वो, कुत्ते को रोटी देते हो तो हमारी रोटी दे दो, बस बात सुनो सुना उसकी, आपका दुख मिट जाए इस बार सुनाते हैं, श्रद्धा करिए, श्रद्धा करिए दुख मिट जाए, श्रद्धा करिए, श्रद्धा करिए दुख मिट जाए, श्रद्धा करिए दुख मिट जाए, रोटी कुत्ते को देते हो भाई हमारे को दे दो, और नहीं दो तो सुनाएंगे, सब रोटी देते खाई सकते हमें, सब जाते कौन खावा है, साथ राम तीन लोग पटे, कोई गाता है कोई नटे, सब देवे तो मावे ही गठे, कोई देने जावे ही गठे, बताओ सीधी सारी बात है, आप गए हमारे दोनों कल्याण करने वाले, आप गए कल्याण हमारे कल्याण हुआ, आपके साथ हम भी हमारे कल्याण हो, आपका ही कल्याण होगा, आप ईश्वर के हैं, ईश्वर पा रहे हैं, हम ईश्वर के नाम से ही पाप का रोटी खाते हैं, ईश्वर के नाम से ही देते हो रोटी, बस मौज हो गई, आप कृपा करो मान लो, वो बात इसमें यही है, ये दांत खींच कर कड़ी छाती करके मान लो, बस हिम्मत रहो, दांत में शाम चारी छाते करे मान लो, हम भगवान है, भगवान हमारे निहाल हो जाओ, निहाल दुख मिट जाए, सदक धोखा देंगे तो बोलो, धोखा नहीं देंगे, आप रोटी खाते हैं, आप धोते हैं, आप धोते हैं, ये आपकी जस्ती क्या? जो हम कहते हैं वो धोखा देते हैं क्या? हम तुम्हें मान लो ना, सिर्फ मान ठीक है, कृपा कृपा कर दो, कृपा फायदे की बात है, फायदे की बात है, नहीं मानो को फायदा है, नहीं मानने से नुकसान है, मानो तो फायदा है, सबके फायदे की बात है, आपके हमारे सबके फायदे की बात, सबके फायदे, सबके फायदे की बात है, ऐसी विषय है, सबके फायदे की बात, किसी के को फायदा नहीं है। और जो ऊंची से ऊंची स्थिति संसार में मुक्ति है उसी से, भक्ति है उसी से, भगवान हम संसार के नहीं है मुक्ति हुई, भगवान है भक्ति हुई, संसार के नहीं है मुक्ति हुई, भगवान है मुक्ति भक्ति हुई। मेरा तो कहते गोपाल फोन को ही मेरे भाई की बात है, क्या दसी दसी दसी नहीं हुआ तो लेने आपके नुकसान क्या होता है ये बताओ, नुकसान बताओ, आप ईश्वर के हैं ऐसा मान ले तो आप क्या नुकसान है बोलो, कोई नुकसान का बताओ, मेरा नुकसान हो जाएगा, किसी रहेगा लोक में परलोक में नुकसान हुआ, नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति कल्याण के लिए मुक्ति और भक्ति जाएगी। हम भगवान के हैं भक्ति, संसार के नहीं है मुक्ति, संसार के नहीं है मुक्ति हुई, भगवान के हैं भक्ति हुई, कैसी बात बोली, संसार के नहीं है मुक्ति हुई और भगवान के हैं भक्ति हुई, आपके भीतर बैठे भीतर बैठे याद कर ले हम भगवान के हैं भक्ति हो गई, संसार नहीं है मुक्ति हुई, सीधी बात सीधी बात है, सरल बात है, बड़ी काम की बात है, बड़े हित की बात है, भगवान के हैं हम सदा ही, भगवान के हैं सभी, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के संसार नहीं है, संसार का चीज तो शरीर है जो छूट जाएगा तो संसार छूट जाएगा, छूटेगा नहीं, शरीर तो छूटेगा ही, खुद भी छूटेगा, समाज छूटेगा, संसार छूटेगा, निरंकार आएंगे, मौका है, अभी मौका है, सुकन सोरस ही है, सुकन सुकन सोरस है, पता ही नहीं लगेगा, अभी परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, अभी अभी इसी क्षण अभी अभी हम परमात्मा हैं, कड़ी साथी करेगा तो भगवान के हो जाओ, इतनी क्या करवा है, हम भगवान के हैं, इतनी बात है, संसार के नहीं है मुक्ति हुई, भगवान के है भक्ति हुई, बोलो, संसार के नहीं है मुक्ति हुई, भगवान के है भक्ति हुई, ठीक है, सही बात है, हम संसार के नहीं है, हम भगवान के अंश है, संसार का नहीं है, मुक्ति हो गई है, भगवान के है भक्ति हुई, भगवान है। अगर हम यह मान लें कि हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है, तो भगवान हमारे हैं यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। बोलो, एक बात मानो दो बात सिद्ध हो जाएगी, एक बात मानो दो बात सिद्ध हो जाएगी। हम संसार के नहीं है मान लो, भगवान की यह बात हो जाएगी। एक बात मान लो, दोनों बात मानना ठीक है, दोनों एक मान लो हो जाएगा। भगवान के हैं मान लो, संसार के नहीं है और भगवान संसार के नहीं मान लो, भगवान हो जाए। कैसी मान की बात है, हम संसार के नहीं है। अब कोई घाटा हो तो बताओ, संसार के हम नहीं है, इनमें घाटा है बताओ, अभी नुकसान है तो बताओ, क्या नुकसान है, क्या ठीक नहीं, संसार के नहीं। संसार नहीं रहोगे ये सही नहीं रहेगा, आगे हो जाओगे बदलोगे ये बदलेगा, संसार ये बदलेगा और भगवान के बदलोगे नहीं कभी, भगवान क्या होगा आप, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश है। हम ईश्वर के छोरा छोरी सब ईश्वर के मां, हम ईश्वर के मां, ईश्वर की वार्ता है। राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का वार्ता मरे तो मारा जाए, अविनाशी का वार्ता है। ईश्वर मैं हमारे ईश्वर है, इतनी बात है, लंबी छोड़ी बात ही हो रही। बोलो हमारा हर्ज क्या है, हर्ज बताओ, हर्ज ऐसे नुकसान क्या होगा, चेला बन जाता है जिसे तो महाराज चेला बन गया, भेंट करनी पड़ी, रुपया देने पड़े, चादर देनी पड़े, इसमें कौड़ी लगे नहीं, खर्च घुस नहीं, क्या खर्च होता है आपका, बोलो क्या करोगे, कोई नुकसान होता है बताओ, नुकसान कोई होता है, फायदा बड़ा भारी, फायदा इतना है संसार में कोई ऐसा फायदा है ही नहीं, संसार में ऐसा फायदा दूसरा है ही नहीं, इतना फायदा हुआ, नुकसान कौड़ी का नहीं, एक कौड़ी का नुकसान नहीं, नुकसान हुआ तो वहां भाई और नुकसान हुआ फिर हम छोड़ दें, भाई नुकसान मत करो, क्या नुकसान है बताओ, सीधी बात है, कोई तरह का नुकसान नहीं, फायदा बड़ा भारी है, इसके समान फायदा कोई है ही नहीं, इतना फायदा, दांत भेज करके मन लपक की बात है, छाते खरीद करके वो मानते भगवान गया, संसार ये रहोगे नहीं, संसार बदलते रहोगे, ये सही है गाने बदलते ही बदलते बदलते 84 लाख बना बदल गए, 60 वर्ष हुए कुआ हुए कुआ, 1000 वर्ष हमने कुआ देखा, कर हिम्मत है फाट लो सर फाट लो, हम तो भगवान के हो गए, भगवान हो आप, होने नहीं, नहीं बात नहीं, भगवान के हो ऐसे हो नहीं, ये संसार के रहोगे, जिन पिता के हो उन पिता के रहोगे, बाप के रहोगे नहीं, जिन बाप गए हो और बाप गए रहोगे नहीं, सच्ची रूठी रहोगे नहीं, और भगवान गए तो जाओगे नहीं, जाओगे संसार नहीं है, भगवान के है। करो हिम्मत है, क्या बात है, आज सब काम हो जाएगा, सब हम भगवान के हैं, हम विनाशी नहीं है, अविनाशी है, संसार विनाशी है, आनंद ब्रह्मांड सर्व विनाशी, सब विनाशी, आनंद ब्रह्मांड सब विनाशी, हमारा कोई पत्र पर चीज नहीं, अरे भगवान पूरे पूरे हमारे, माँ पूरी पूरी होती है, माँ का टुकड़ा होता है, सपोज कर माँ एक है, पूरी की पूरी माँ है, पूरी पूरी बाप है, ये तालाब है, पूरी की पूरी बाप है, कितने लाभ की बात है बताओ, माँ पूरी भगवान रूपी माँ हमारी है, हमारी माँ है, तमेव माता से पिता तमेव, एकदम का है पिता, तमेव माता से पिता तमेव, माता दाता पिता महा, पिता अमश्य जगतो, माता दाता पिता, पिता अमश्य जगतो, माता दाता पिता महा, वैद्यम पवित्र सदसत्ता, सदा सद मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बल भगवान है हमारे, सत्य असत सब सब भगवान है, हम भगवान के हैं, मौज हो गई, क्या दस हम भगवान के हैं।